Важността на черния дроб. Утринно слово, държано от учителя на 4 октомври 1936 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Небето малко облачно. Тъмно е. Времето е прохладно. Добрата молитва. Молитва хвалата. Учителят седна. Трябва да я научите добре да я четете тази молитва хвалата. Да я казвате в хармония. Когато човек не чете хубаво, той не е влязъл в хармония със себе си. Научете я хубаво. Всички хора изпускат нещо от предвид. Ако хората не растяха, ако седяха все на едно положение, въпросът щеше да се реши лесно. Но понеже сме в движение, всяка област, в която влизаме, е нова и вследствие на това проистичат в живота тия противоречия. Всички растете и всеки ден сте на друго място и отношението, което имате, е друго. И не можете да разчитате изключително само на него. Сега имате ред разсъждения. Едно дете, докато е малко, се задоволява с малко храна. Но стане ли мъж на 21 година, как можете да го накарате да яде толкова, колкото в детството си? Или да му турите същите дрехи, които тогава е носил? Това не може. Или пък тъй любовно да го носите на ръцете си, да го прегръщате, да го стискате. Някой път вие искате да имате известни отношения, които са на малките деца. Може би и преди 20 години и така беше, но 20 години отпосле. Та и във всичките области, и в религията е същото. И там е всичкото заблуждение. Едно време, когато Моисей проповядваше, условията бяха тогава други, и сега, 3000 години от Моисея, условията са други. И 3000 години от сега нататък, хората ще се чудят на нас, как ние сме разбирали. За пример, вие имате вяра в другия свят. Тъй, на колцина от вас тази вяра е ясна. Да кажем, здрав сте. Имате едно разбиране. Но изгубите здравето. Имате вече друго разбиране. Богат сте, имате едно разбиране. Осиромашеете, друго разбиране. И хиляди други състояния има. Но представете си едно положение, което не се мени. То е постоянно. Вземете простата формула. Имате един център на една окръжност. Този център, той е постоянен център. Ако вие сте на повърхността, вие трябва да обикаляте. И не може да не обикаляте. Ако сте в областта на радиуса, който излиза от центъра, вие ще се движите по радиуса навън. А в периферията, щом бъдете, съвсем друго положение ще имате. Сега, новите неща, които могат да оправят живота ви. Защото всичко се отнася до човешкия живот. Каквото и да говорят хората, всичко се отнася до човешкия живот. Вие дотолкова ще разбирате света, доколкото разбирате ония отношения, които има във вас. Сега да ви занимая. Вземете в сегашното пение. Преди 3000 години пението на Земята се е проектирало, неотдавна се е създал този център. Друго яче са пели хората тогава. Вие може да видите в мученето на вола и то е пеене. Пение е то. И той е певец. Дотолкова знае, мучи той. И по някой път, когато той иска да изкаже своето чувство, с пение така го изказва. Конят свили, и то е пение. Или кучето, което лае, то пак е музикално. Музикален е, оперен значи. Сега аз мога да кажа оперен и оперен. Защото една чужда дума, когато минава от едно състояние в друго състояние, изменя положението си. В английски език ударението е на едно място, на българския е на друго място. Ако преведете една чужда дума, къде ще турите ударението? Казваш балкон. Французка дума. Къде е ударението? На последната сричка. На български къде ще бъде? Пак също. Казвате дине. Пак французка дума. Къде ще турите ударението? На последната сричка. Но някъде казват драндаут. Там вече е изменено. Не е така, както в английски. В английски е дрентнаут. Дрент е страх, а наут, който не се страхува. Имате един параход, който не се страхува. Българинът казва драндаут. Но и той не знае значението му какво е. Или да вземем научната дума тангента. Тия многото кръстове, те са условия. Понеже в природата един кръг не седи в едно състояние. Ние като го начертаем, то е механически така, но в природата кръгът се мени. А тангентната има само една допирна точка отвън. И какво трябва да правиш с един човек? Имаш само една допирна точка. Той е един кръг. Има една допирна точка и той като дойде до тази точка, ще знае, че има нещо отвън, което засяга неговото съзнание. Но какво е то, не знае. Имаш едно неприятно чувство или едно приятно чувство, то е тангента. Да кажем, ако вие като един кръг се движите и дойдете до тази тангента, ако тя е гореща, винаги ще ви опари. Винаги ще ви опари и като минете, ще се свърши. Ще зависи, ако останете на пътя по-дълго време, действието ще бъде повече, ако останете по-малко, по-малко. Да казвам. Научно като разбирате живота, лесно ще разберете въпросите и ще се уредят те. Но тогава трябва пак приложение. Сега, какво трябва да правите? Представете си, че вие сте се обидили. Обидил ви е някой. Върнете се вие, страшно сте възмутен. Как той така да ви обиди? Вие от ваше гледище сте много прав, че не трябва да ви обиди. Но вие не знаете причината вътре. Какво е мислил той, като ви е обидил? Вие не знаете това. Вие от ваше гледище го туряте на един пиедестал, че той трябва да бъде като един светия. Езикът му трябва да е избран, хубав, така трябва да бъде. Е, Къде се крие той противоречие? Противоречието се крие в черния дроб, нищо повече. Идете в медицината, там в съвременната физиология, в анатомията, като изучават черния дроб, той е един орган. Стомаха изпраща известни сокове. Той извършва една доста важна работа за храносмилането. И когато той храносмилане не стане тъй както трябва, какво ли не става на човек? Някой път той пожълтява, черният дроб е виноват. Някой път почернява, черният дроб е виноват. Някой път в кожата не може да се побере човек, пак черният дроб. Някой човек говори, говори и кара се с жена си. Черният дроб е. Управи черния дроб, веднага ще се измени състоянието на този човек. Той е любезен вече, прегърнете, целунете, казваш. Как да ме целуне? Управен е черния дроб. И двамата вече се разбират. Но не те иска той, тикнете назад. Управи се черния дроб и веднага прегръщате, обикнете. Щом някой не му се яде, казва. Не ми се яде. Черния дроб е причината. Сега и религиозните казват. Не съм разположен. Той е песимист, не вярва в нищо. Всичко е от черния дроб. Един малък орган, който има грамадно влияние върху психическото състояние на човек. Ти ще търсиш причината. Тя не е там, но една от главните причини ще намериш. Черния дроб се влияе. Вие седите сега и гледате тялото си. Някой си гледа лицето. Но всяка една част на лицето, тя има известно отношение към един друг свят, който вие не виждате. Но тия светове, които са далеч от тялото, те са свързани с тялото. Вие сега виждате само вашето физическо тяло. В окултната наука има астрално тяло, но има две области – ниша област и виша област. Аз наричам някой път астралното тяло духовно тяло, понеже е тяло на чувствата, то не е тяло на човешката мисъл. Този свят, той е подобен на водата. Всичките същества живеят като рибите. Но то е много общо казано като рибите. Вие мислите, че рибите са много глупави. Не, рибите са много умни. Рибите, които живеят в астралния свят, са много умни. След той имаме едно тяло, с което сте тук на земята, казвате. То е умно. То принадлежи на човешкия ум, на човешкия свят. И после има друг един свят. Причинен го наричат те. Това са. Четири тела има. Тие светове имат своята материя. И те са образувани от четири вида материя. Тогава вашия свят е свързан. Черният дроб е свързан с астралния свят, с духовния свят и с чувствата. Всичките тия най-ниши чувства се регулират от черния дроб. После има и други прояви. Много сприха черния дроб. Службата му, каква дума да кажа, службата му не е от най-благородните. Да. Всичките отрови има. Ако ти не внимаваш, може да те отрови. До него е и жлъчката. Пък някой път, като се съюзят двамата, погледнеш като пуснат тия сокове и всеки ден вие се тровите. Разсърдиш се. Знаеш ли какво става тогава? Или кажеш, аз ще се самоубия. Аз не искам да живея вече. Черният дроб е започнал вече да говори в теб. Не ти вървят работите. Черният дроб се е разсърдил. Наляво, надясно реже. Сега черният дроб е свързан с известни същества на нишите области на астралния свят, които имат друго разбиране за живот. И те оттам започват да ти внасят една нова философия, казват. Защо си толкова глупав да страдаш? Я си тегли един куршум. Те се съюзяват. Ама друго има сега. Има друг един свят от нишето поле, то е от духовния свят, който е свързан с умственото тяло. Той е аристократ. Този отдолу е, аз го наричам, от рода на пролетарии. Пролетарии е пак турска дума. Какво значи пролетарии? Бедни хора, неорганизирани хора, които искат да съберат двата края на едно място. Силни хора са, но не са организирани. И за света имат много просто разбиране. Пролетариите, като се съберат, казват: този да го убием, той е изедник. Това направил, онова направил. И не му мислят много. Та казвам. Във вас тия двете течения, черният дроб е опасен, понеже е много силен, а неорганизиран. А няма по-опасни хора в света от неорганизираните хора. Те нямат никакво отношение. Той, отдето мине, разрушава къщи, това, онова, няма да съгради. Казва. Мен не ми трябва това нещо. Пък умните хора, те са организирани. Та казвам. Когато дойдете до тия състояния, които ви измъчват, вие сте неорганизирани, вие сте в една област неорганизирани. И следователно в тази област вие не можете да разсъждавате другояче. Ама, че не можеш да се смееш, когато те бият, то е едно състояние неорганизирано. Ама търпи. Не мога да търпя. За да търпи, човек трябва да бъде силен. Слабият човек не може да търпи. Него ще го караш да търпи. Търпението, това е един човек, който е организиран. И той знае какво ще стане. А как ще търпите? Вие не знаете какво ще стане. И за това вие не можете да търпите. Трябва да бъдете организирани. Тия сега състояние психически аз ги изучавам и съм ги изучавал. Какво нещо е една неорганизирана материя и какво е една организирана материя? Аз подразбирам, в неорганизираната съзнанието по един начин се проявява, а в организираната по друг начин. Като говорим за светиите, тия хора са имали отличен черен дроб. Че англичаните се отличават, той мощното в англичаните аз наричам отличен черен дроб, организиран черен дроб. Седи един английски лорд със своя слуга в една обедна стая на един хотел. Заръчва ядене за себе си и за слугата си. Ядат и двамата. Единият от едната страна, другият от другата страна. На слугата след първата порция му става нещо лошо, пада и умира. Лордът седи и продължава да яде. Слугата изява една порция. Той не се занимава със слугата си, не се тревожи. Иска да се наеде, че тогава да иде да види какво му е станало. Иде келнерът и му дава сметката, колко са изяли двамата. Казва: Господине, слугата ми изяде само една порция, при другата той припадна и умря. Коригира сметката. Вие ще кажете: това е безчувствие. Но той разсъждава другояче. Слугата му значи отишъл на работа. Лордът ни най-малко не се смущава, казва: Господ повикал човека на добър му път. И той седи и спокойно гледа, ни най-малко не мисли, че е умрял, заминал е някъде. А вие ще кажете: колко е безчувствен. Че каква умност може да бъде? Някой не е живял добре с жена си. Вземете сега у българите как е. Като умре жена му, той почва да плаче и вижда нейното добро. Ще я погребе, после ще прави деветини, после ще й прави четиресетини, ще направи и една година. Питам, каква идея седи в ума му? Той, българинът, го е страх, понеже жена му отива в онзи свят, ще се оплаче на Господа. И той казва: опасна работа. Тя може да се оплаче горе. И той прави това погребение и всичко това. Казва: моля да не казваш на Господа, че лошо съм се отнасял с теб, да си мълчиш. Същото и за мъжа. И жената плаче. Тя го е мъчила, ама черния дроб е причината. Тя горката, като замине мъжът, законът е все същия. Вие мислите, погреба ли някого? Другите сега философстват, казват. Кой е ходил на онзи свят? Кой е видял Господа? Това е говор на черния дроб. Тази работа е организирана. И ви казвам, уния хора, които в нищо не вярват, аз ги наричам доста интелигентни хора са те. Верующите са малко по-подали, а невярващите са по-умни. Невярващите, той да си го признаем, са по-умни. Тия невярващите вярват. Те друга вяра имат. Унези и будалата имат по-висока вяра и уния верующите са по-умни. И те вярват нещо. И те имат пак нещо по-лесно. Тук преди две седмици иде една госпожа, много интелигентна, искаше да ме види тя. Тя чувала такива големи противоречия, а иска тя да провери. Казва ми: занят съм сега. Но тя казва: само малко искам. От думите му, които ще ми каже, аз ще го разбера. Казвам: нека влезе. Още като влиза ми казва: ще ми извиниш, аз в Бога не вярвам и в онова, което вие проповядвате, и в него не вярвам. Аз сега не правя никаква обструкция. Казвам: за пръв път една жена, която има отлична вяра. Ти си една голяма верующа. Ти в Бога не вярваш, който хората е създал, но вярваш в едно нещо. Имаш друга вяра. Аз казва: вярвам в парите. Сега пък да й обърна вниманието, но парите са един резултат на човешкия ум, който е организиран. А парите са един резултат, едно средство, а умът е, който е създал. Ако дойде сега да ти подаряват парите и умът, кое ще избереш? Хубаво е да има човека и двете, но ако дойде да избираш, кое ще избереш? Е, умът. Е, твоят ум е господар, а парите са един слуга. Ти обичаш господарят, а обичаш и слугата му. пък ти си се влюбил в слугата му. Но и господарят трябва да държиш на своето положение. Та казвам. Някой ще дойде и ще каже: аз от пари не се нуждая. Ти криво разсъждаваш. Щом отричаш парите, ти отричаш ума си. Ама Христос е казал: на двама богове не можете да служите. Не прави парите Бог за себе си, понеже ти си ги създал. А той, което си създал, не го отричай. Направил си една кола и казваш: аз нямам нужда от кола. То е неправилно разсъждение. Колата ти е потребна. Но няма да разсъждаваш, че тази кола може всичко да направи за теб. Парите са един слуга. Един много добър слуга, много учтив. И този слуга навсякъде може да те препоръча. Ти държиш този слуга в джоба си, идеш на гарата, кажеш на този твой слуга да иде при този, който издава билети, и той веднага ти дава един билет. Ти като вземеш това, което ти е дал този, при когото ти си изпратил твоя слуга, ти го носиш със себе си и като идеш там, веднага ще те пуснат да се качиш на влак. После ще дойде друг, който ще проверява. Ти ще извадиш билета си и ще останеш. Да допуснем, някой път ти бързаш, не си извадил билета, дойде този, който проверява, и веднага те глобява. Ще си платиш билета, може и двойно. И слугата излезе от джоба ви и урежда работите. Аз, казва някой, не искам много пари, искам да имам само толкова, колкото за преживяване. Няма какво да искаш пари, ти ще създадеш парите, нищо повече. Вие не искайте от Господа пари. Бог е, който осиромашява и обогатява. Искай от Бога един отличен ум. Бога е дал ум. Не искай от Господа пари, а един отличен ум. А умът като дойде, той е майстор на тия работи. Умът като дойде, той организира черния дроб. Черния дроб, това е един отличен слуга на сърцето, на този сърдечен свят. Най-главен е той. Той като спре от човека да работи, на човека всичката му работа е свършена. Сега, разбира се, аз се отдалечих, но ви казвам. Имате един черен дроб, имате едно състояние, нервен сте и невръстенията се дължи на разстройството на черния дроб. Вие може да считате, че англичаните са хора с много голямо въздържание. Особени са англичаните. Във всяко едно отношение те имат навици добити сега. И можем да се върнем назад да видим кога са добили тия навици. Седи един англичанин в трена и гледа на един господин се запалило пълтото от цигарата. Той си седи и не му казва нищо. Мисли сега как да му помогне. Той вижда до него седи един друг господин, казва: този господин познаваш ли го? Познавам го. Моля, запознай ме с него. И той го запознава. Двамата се ръкуват, след той му казва: господине, пълтото ви гори. А вие видите на някого пълтото му да гори, развиквате се, кряскате и всичкото й. Запазете спокойствие и кажете: господине, пълтото ви гори. И той ще ви каже: благодаря. Сега този пример е само за изяснение. Но в англичанина има друга крайност. В тях има тази черта, това е черния дроб, който произвежда. понеже англичанинът е човек много горделив. Макар че англичаните да са стигнали до висока степен на цивилизация, да се владят, обаче гордостта е на тях. Много пъти в политиката те разтакат работите така, та един метод, втори, та трети, ще ти даде друг един заем, ще каже, докато разрешите въпрос. Много разтакат политически. Отива един много богат англичанин в Италия, седи в един хотел, гледа, друг италянец отсреща с револвер седи. Туре го до слепите си очи, снеме го. Тури го пак до слепите си очи, снеме го. Тури го до сърцето си, снеме го. Разхожда се, вземе го, остави го на масата. 2-3 пъти взема револвера и го остава. Отива англичанинът и казва. Виждам, вие имате голямо нещастие. Италианецът му разправя своето нещастие, как е забурчнял, има много да дава, иска да се самоубие, но иска и да живее. Този му казва, колко борч имаш? 25 000 английски лири ми трябват. Този изважда чек, написва му един чек от 25 000 английски лири и му го дава. Казва, дай ми револвера да ти покажа как. И казва, не бъди баба. Туря револвера и гръмва. Това е глупаво у англичаните. Човек трябва да има достоинство да се самоубие. То е гордост. Неорганизирана гордост. Човек, който е горделив, неговите мисли и неговите чувства са организирани. Да, казвам сега. Овсинца ви, вие по някой път сте като англичаните. Ще си теглите куршума. Но питам сега, какво се постига? Доколко е вярното и? Но все застанвали и такива случаи. Няма нещо в света. Всичките неща, които романистите са създали, съществуват. Станали са някъде. Няма в света проява, която да не е съществувала. Може би формата, в която са изнесени, да не е вярна, но всичко е вярно. Но казвам, неразположението, което сега имате, вие сте болен, неразположен духом. Черният дроб е виноват. Свършете работата, но от черния дроб ще дойдат всичките разгадавания. Щом черния дроб се организира, вашата вяра ще бъде друга. Пък има начини да знаете, ще ви върви ли или не. Има начини, по които вие може да констатирате, ще ви върви ли или не. Бог е турил, не е оставил хората да се лутат в тъмнина. Ако няма някого да питаш, всякога можеш да провериш. Но не трябва да бъдеш болен ти. Ако работите на един човек ще тръгнат на добре, той в себе си усеща едно разположение на мир. Тъй. Не трябва да мисли той много време. То е разположение вътрешно. И когато работите му почнат да се развалят, има нещо, което дълбоко ще почне да го безпокои. И тогава вече трябва да вземеш мерки. Те го наричат сега интуиция. По интуитивен начин можеш да знаеш след 5 години, след 10, след 15, след 20, какво ще стане. И най-после можеш да знаеш кога ще умреш, кога ще идеш в онзи свят. Можеш да знаеш всичкото и. Умрелият може да знае, а онзи, който не вижда работите, друго яче седи. Та сега вие сте ученици. Трябва да учите. Най-първото нещо в света е учението. След това и след учението ще наредите всичките ваши длъжности, които имате. Понеже имате много длъжности. Много неща сте взели, много предприятия. Зависи от знанието, което имате и как трябва да постъпите. Думата знание. Знанието е от Господа. Аз като говоря за знанието, не разбирам, че е много научно нещо. То значи, за мен едно знание от Господа. Научил ме е Господ и постъпвам умно. Знанието, което иде от Господа, урежда всичко. А щом не може да уреди работите, нямам знание. И постоянно се намирам в противоречие със себе си. Това не е знание. Знанието урежда работите. Седи един и казва 5 по 5 колко прави. Сега го е турил 5 по 5. Турците как ще сметнат? Смятането как отива на турски, на английски? Има различни методи. Сега 5 значи едно число е умножено на едно число. Можеш да го умножиш два пъти. Ще знаеш закона. 5 го умножаваш с 2, с 3, можеш да го умножиш с 4, можеш да го умножиш с себе си, с 6, с 7, с 8. Това са отношения. Това са хора. 5, да кажем, е числото в тази система, средното число, средата. Значи 1, 2 и 3, това са отношения, едни отношения. А умножаваш с 6, 7, 8, 9, това са други отношения. И ти не можеш да имаш същите резултати. При умножението на 3, то е нише състояние. А като минеш той, което е над тебе, то дава други резултати. Следователно, ако вие се занимавате, има едно знание. Като умножавате знание, което е под вас и то ще ви помогне, но той знание не разрешава уния висшите въпроси, които вас ви интересуват. То е над вас той знание. 6, 7, 8, 9. В окултната наука 6 е едно число. Ако го познавате, ще го считате това число на илюзии. Но 6 съдържа една философия. 6 показва пътят на влизането и пътят на слизането. 6 това показва. Ако умножаваш с 2, с 3, с 5, този триъгълник може да бъде обърнат така с основата си нагоре, а неговия връх ще бъде обърнат към земята. Какво показва този триъгълник така обърнат надолу? Той състояние показва, че всичките твои стремежи са към земята. А имате и друго състояние. Триъгълникът е с върха нагоре. Той показва стремежът ви към духовния свят. Единият триъгълник показва една неорганизирана материя, а другият – крайно организирана. Единият показва, че благородството и интелигентността няма ги там. Те го наричат сянка. Неорганизирана сянка. Този триъгълник, който слиза с върха надолу, там са всичките противоречия. Ти не можеш да живееш с такъв човек. Между такива хора ти не можеш да живееш добре. Не е, че те са лоши, но те не са организирани и виждат нещата тъй, както ти не ги виждаш. Да кажем, един човек, на когото ръката е груба, а ти имаш деликатна ръка. Неговото здрависване съвсем друго ще бъде. Той като се здрависа веднъж с ръката си, втори път няма да искаш да се здрависа с него. Не че е лош, но ръката му е груба. Тази ръка, ако един ден се облагороди, здрависването ще бъде приятно. Ама че сега с вашия език вие не сте изучавали, ако идете в Америка, ще видите колко са финни американците. Те имат една ирония такава, каквато вие не подозирате даже. Той ще те подиграе така деликатно, че хич няма да се усетиш. Например, от тях има ирония, подигравят някой проповедник. Много пъти иронизират проповедниците тъй тънко, че не са умни. Седи проповедникът от Амбона и казва на всичките приятели, както вие. Приятели, казва, нашия брат, еди кой си Джон, се е поминал. Обявява всички да знаят. И след той казва, станете да изпеем славословието към Бога. Значи, умрял, отървахме се от него. Той значи. Тънка ирония. А този проповедник е недосетлив. Той горе от Амвона да казва, еди, кой си брат умрял? А този го иронизира, понеже славословието има съвсем друго предназначение. Но той докосване, ирония, помина се. Този беше едно шило за нас, но слава Богу, че се отървахме от него. Но да не се докачат. Като седнат на масата, ядат и пият, но имат тази тънка ирония, подигравка и тънка ирония. Толкова тънка, че едва ще я забележиш. Казвам, какво се ползват? Той наричаме, всеки един народ си има различни начини. И французите имат така, и германците и те си имат начини. Ако идете в Германия, ще видите бутуш има. Още като влезеш в атмосферата там, ще видиш, че няма свобода. Всичко е механическо. Трябва да се подчиняваш. Че имаш мнение, това няма. И като седнеш при германците, ще видиш неговата чаша там сбира. Той я дига и всеки като стане, сам плаща. Черпене като у нас няма. Българинът дигне чашата и изпие и после плаща за всичките. Той у нас е благородната част. Той ще плати за всичките. Този, който плаща, в той отношение черния дроб е организиран. А германецът, всеки като си плаща, и неговия дроб е много организиран. Дробът на германците е организиран в друго направление. Сега пренасяме ние във вашите религиозни вярвания. Вие не можете да имате едно верую тъй. Трябва да бъдете оптимисти, не е само тъй да говорите. При най-големите неприятности в живота, които можат да ви постигнат, да отправите ума си към Бога. Макар живота ви да виси на косъм, да знаете, че има нещо реално. И всичко ще се оправи. Има нещо. Защото ние живеем в един свят разумен, но този свят има отношение към нас в две направления. Ако сме готови да служим, да му служим, и ако сме готови да го слушаме, то са двете неща. Тия две неща се изискват от нас. Ако си готов да слушаш този разумен свят и трябва да си готов да го възприемеш, и после да слушаш онова, което ти кажат, и да го приложиш. Тогава няма да питаш защо работите са така наредени. След като го направиш, ще видиш, че е така. И няма да философстваш да бъркаш работите. Има работи, които са опасни да ги приемеш. Ти не можеш да изследваш една напълнена бомба. ти ще я вземеш и много внимателно ще я носиш. Ако я вземеш и така я чоплиш, работите стават лоши. В Божествения свят не се иска чоплене. Питате вие, защо трябва да вярваме? Кажете, може ли нещо да стане в света без вяра? Не може. И в писанието казва тъй. Без вяра не може да се угоди на Бога. Ще вярваш, ако искаш да ти върви. Трябва да имаш вяра. Ама защо трябва да вярвам? За да ти върви. Защо трябва да имаш вяра? За да можеш да живееш. Тъй. То са положения. И ще оставите у нас и вяра сега. Каква вяра са имали вашите деди и прадеди? Каква вяра са имали? Ти не можеш да знаеш каква вяра е имал дядо ти. То е предположение. Същинската вяра, която вие може да имате, то е унази ваша вяра, която сега проповядвате. Дойде при вас един брат. Да допуснем, че ви поиска 10 000 лева на заем и казва: тия пари 10 000 лева ще ги върне. Ще му дадеш парите и няма да вземеш записи и нищо. Ще вярваш, че каквото е казал, той ще го направи. Вие ще дойдете и казвате: отде да знаеш сега? Вярата знае. Ако ти тия пари ги даваш с вяра, този брат ще ги донесе. Ако имаш едно малко съмнение в душата си, ще стане нещо и той ще закъсне. Ако имаш вяра, не може да не станат нещата. Той, което Бог е казал, понеже той иде от Божия закон, тък му, че където и да е в света, даже и да е организиран света. Аз съм виждал светски хора, а не са светски. Някои седят по-високо. Духовни са. Човек може да не е член на някоя църква или общество, може да не е по-видимо монаш, но срещнете го, даде ви 10 000 лева и каже: аз вярвам, че ти ще ги върнеш. Та този е един брат, който не се е проявил, той е от нашите. Всеки човек, който може да направи това, той е от нашите. Че срещнете, повикате в дома си, угощавате, та той е от нашите, нищо повече. Не питайте вие от нашите ли е. Аз гледам челото му, черепа му и веднага казвам: той е от нашите. Щом има една светла мисъл, от нашите е. Щом има едно добро чувство, от нашите е. Тъй гледайте вие. Щом няма добра постъпка, може да е член някъде. Черния му дроб не постъпва добре. Аз не го осъдя, но казвам: не е организиран черния му дроб. Ето аз как гледам. Дойде един човек, не е готов да направи една услуга. Болен е човек. Лежи на легло. Казвам: щом черния дроб е разстроен, не е върви тази работа. Щом се поправи черния дроб, той е готов и на нивата да иде и да ти даде каквото искаш. И всичко иска да направи за теб. Или той, което християните наричат, няма общение. Щом се разстрои черния дроб, човек няма общение с Бога. Нямаш телефон, с който да говориш, нямаш звънец, с който да повикаш. Ти си затворен. Изолиран си от света. Това подразбирам. Като се поправи черния дроб, всичките тия съобщения с невидимия свят се оправят и Господ казва: преди да поискате, аз ще ви дам. Това е отговор. Господ значи знае преди да поискаш. Иначе щом поискаш и всичко ще бъде на ваше разположение. Та това е сега, за да успявате. Мислете за организирането на вашия черен дроб. Той, което имате, е добро. Има да се справите още. Има неща, които вие си знаете, всеки един от вас. Има едно състояние, едно разположение. Имаш разположение, готов си да направиш всичко. Нямаш разположение, ти се сърдиш, казваш. Аз не вярвам вече в хората, не искам да правя добро. Оттам е дошла поговорката. Направи добро, за да намериш зло. Такова нещо в света няма. Ние сме го измислили. Та бих ви превел много други примери. Няма да ви ползват. Но мислете. Да бъдете организирани. Черният ви дроб да не е разстроен. Разгневиш се, ще се обърнеш към Господа и ще му кажеш: Господи, аз искам знание и светлина да се поправи черния ми дроб. Не можеш да живееш с хората. Черния дроб. Не ти върви. Черния дроб. Не можете да се учите. Черния дроб. Да ви го кажа. Той са неща, които съм изследвал. Разстройва всичко. И умствени способности, и духовни, и чувства разстройва. И навсякъде черния дроб е вътре. Значи този нишия свят, аз казвам черния дроб. Този нишия свят, като влезе в черния дроб, те са термини, изпоядва всичко, разваля всичко. Та казвам сега. Вие седите и по някой път казвате: защо да не го направим? Защото трябва да знаеш как да го направиш. И да кажем, който и да е от вас, ако ви каже тъй: я станете да изпеем цвете мило, цвете красно. Ама като го изпееш тъй, да ме трогнеш, че сълзи да изкочат от очите ми. Колцина от вас ще го изпеят тъй. Кой може да изпее тъй цвете мило, цвете красно? Учителят пее песента. Може всеки един от вас да пее. За да пееш не е много голямо изкуство. И казвам сега. Ако твой ум стане тъй, всичко ще просветне. Ако твоето сърце стане така, и то ще просветне. И ако волята и душата ти станат такива, и те ще просветнат. Целия ще просветнеш. Ти тогава ще пееш така. И всичко излиза вече от пението. Онзи и великият певец, той тук под лъжичката му играе. Като речеш да пееш, ще усетиш отдолу една малка топлинка. И щом пееш тъй, хората могат да плачат. Но станеш и никаква топлина няма вътре. Ще пееш цвете мило, цвете красно, тъй провлечено. Пък като имаш топлинката, тогава ще дойде онзи правилен тон отвътре. Та зависи от съзнанието. И после във вас вие имате срам. Хубаво е това. Аз уважавам вашия срам. То е хубаво чувство, благородно чувство. Срам го е човек. Аз го тълкувам как? Черният дроб не е организиран. Ако не е организиран, ще направи някоя беля. Ще ми извините. Идете при някой, на който черният дроб е организиран, някой път аз пресилвам работите. То е за да станат нещата ясни. Някой не иска да пее. Оставете го. Не го бутайте. Черният дроб още не е организиран. Кажете на други го: я, пей. Изведнъж стане. Организиран е черния дроб, ама няма това ценност. Не мога да го направя. Черният дроб не е организиран, ще каже. Кажи една блага дума. Не мога. Черният дроб не е организиран. Примирете се. Не можем. Черният дроб не е организиран. Не го пресилвайте. Ще дойдеш до друго положение. Няма да кажеш, този човек не е бил организиран. Ето аз какво подразбирам под неорганизиран. Кръкът му е изкълчен. Ще стане. Не може да ходи. Казва, не мога да ходя. Как да не можеш? Не може човек. Намери някой друг, който като те потегли, като намести крака, всичко направи. Вие не можете да разберете как тъй. Кръкът ти е изкълчен, излезеш, не можеш да се мръднеш. Аз така разбирам. Може да е изкълчен черния дроб. Казва. Не може да се примиря. Като го потеглиш от едно място, от тук, от там, можеш да го поправиш. Всяко нещо, за да стане, трябва да има една подбудителна причина. Седи до вас един приятел, недоволен е, песимист. Той общество, тия хора, тия братя, дига шум. Ама аз зная причината. Черният дроб е разстроен. Той се нуждае от пари. Има бакалина на хлебария, на този, на онзи да дава. Изважда маскисията си и звонковите и изведнъж черният дроб се организира. Вече този брат забрави всичкия си песимизъм, веднага си измени състоянието му. Покажи на човека нещо, което е реално. Един господин в митницата казва, господине, закон има тук, не може да пуснем стоката. Онзи му показва кесията си и той казва, може, може, пуснете го. Сега казват ви да се не подкупва човек. Подкупи го, нищо повече. Законът е човешки. Едно куче те залая, казва. Не може тук да минеш. Изваждаш едно парче хляб, подкупваш го. Някои хора минават за много праведни, аз казвам. Подкупи кучето. Като яде, казва. Може да минеш от тук. Ама казва, не направих ли аз едно престъпление? Всяко нещо на своето време е позволено. Аз отивам по важна работа. Казва, не може да тръгнете с трена. Смешна работа. Изваждам кесията и казва, може да минете. Сега ще кажете. Ама право ли е? Право е. Ако живеете за Бога, право е. Нещата не са прави само тогава, когато човек не живее за Бога. Като живее за Бога, всичките неща са прави. То е правотата на човека. Правотата зависи от правото вътрешно състояние. От онова, което аз мисля, то е, което разваля човека, а не онова, което съм направил. Има една несъобразност. Вие можете да идете с най-доброто разположение и да занесете най-хубавото ядене на някого. Но неговия стомах е толкова разстроен, че може да му създадете зло. Някой път можете да идете при някой ваш приятел, давате му един лек, който е горчив като един специалист. И той горчивото помага. Тъй, че зависи от ползата. В единия случай той хубавото ядене не може да принесе полза, а в другия случай той горчивото принася полза. Ако този хап е даден на време, той ще принесе полза. Та сега казвам. Какво беше най-първо? Вие в синца сега се намирате в едно противоречие и запитвате. Защо Господ направи света? По-добър свят вие никъде не можете да намерите. По-добър свят не може да направи, ако разбирате. Но вие още не оценявате. Знаете ли колко струва една гледка да видиш слънцето как изгрява? Ако разбираш и да видиш когато цветята растат, да видиш всичкото и да вкусиш водата, когато си жаден. Знаете ли какво велико благо е то? Нещата, ако ние ги разбираме, съдържат едно благо. Вземете онзи финансист, аз наричам финансист този, който не разбира света. Той седнал и в тефтерите си пише разни сметки. За него са важни неговите тефтери, а че отвън слънцето изгряло, че хората, той не го интересува. Той като седнал и мисли за съвсем други работи. Той си прави своите финансови сметки. Че на този щял да стане това, на онзи онова. Този човек не е разбрал Божия свят. Той не принася полза. Вие може да сте финансист и трябва да знаете, че той финансово отношение към кризата може да не е изгодно. Представете си сега спадането на французския франк. Казва, че в Англия имало една печалба от 67 милиарда лева. Колко са уни англичаните? Но когато спадна английската лира, оне си понамазаха. Сега пък англичаните печелят. Като спадна лирата, другите много спечелиха. А сега спадна французския франк, англичаните печелят 67 милиарда. Вземане, даване. Сега това не е лошо, то е един процес в света. Един път благото в света иде на вас. А в следующия, друг път, може да ви дойде от плата една малка горчивина. Не мислете, че онова, което се случва в света е лошо. Той лошото, което го считате, след време ще ви даде едно голямо благо. В света има един закон. Две нещастия, едно подир друго, никога не могат да дойдат. Следващия път ще дойде едно благо. Божия закон е такъв. То е поляризиране. Но и две добрини, едно подир друго, не могат да дойдат. Защото съществува един ниш и един виш свят. Сутрин слънцето идва, а вечер си отива. Той в живота трябва да бъде закон. Вие трябва да знаете, че като изгрее вашето слънце, ще залезе. После пак ще изгрее и пак ще залезе. Той слънце има свой път. Не считайте, че благото, което ви е дадено, всякога може да тече. Когато идат изобилни години, след тях ще дойдат неизобилни години. Вземете сънят, който сънува Йосиф. Той сънува, че 7 години ще бъдат изобилни, а 7 ще бъдат в немотия. И следователно от изобилните години, когато имате, ще отделите, за да може, когато дойдат годините на немотия, да ги заместите. Та сега, защо трябва да правите добро? Казвате. Вие сте добър човек. Това са плодородните години. От той добро, което правите на хората, вие складирате всичкото ваше жито в хамбара, че един ден да можете да си помогнете. Лошите хора са гладните години. Щом си лош, това са гладните години. Щом си добър, това са изобилните години. Така са годините в живота. Щом си лош, ти ще идеш при някой добър човек, ще вземеш от изобилието и когато дойдат при тебе плодородните години, ти ще се отплатиш. Отплата навсякъде има. Зло за зло, добро за добро, любов за любов, омраза за омраза. Всички тия неща се редуват. Та имате една философия. Ако не можете да мислите, ако не можете да оправите вашия живот, защо ви е мисълта? Ако пееш, защо пееш? Пеенето е магическа сила в света. Ако аз, за пример, по закона на пеенето дойда, имам някоя голяма нужда, застана в стаята, запея една песен и този човек ще ми услужи. Ако изпея песента, той ще ме приеме. Той е приел тази музика. И той ще ми помогне. Светът може да се обърне с главата надолу, но той ще ми помогне. Искаш да идеш някъде. Помоли се на Бога тъй от душа и нещата ще станат тъй както си ги пожелал. Не стават ли нещата? Никаква молитва не е, няма никакво пеене. Законето е. Умно ще постъпвате. Умно трябва да постъпвате всякога. Не е какво сте разбрали. Аз се радвам на това, което сте приложили. Не отвън. Аз се радвам на онова, което хората прилагат отвътре. Прилагат го отвътре, без хората да ги видят. Онова, което вие приложите в себе си, това ме радва. Казвате, аз живея добре, аз не се съмнявам. За мене важи онова, което е във вашия живот, което ти прилагаш в себе си и за което няма никаква сила, никакво давление. Някой човек станал мисионерин, дойде в някоя бедна къща. Какво го е заставило да дойде в някоя бедна къща? Никой не го е заставил да дойде. То е божественото вътре. Сега във вас, във синца ви, трябва да дойде божественото да работи. И божественото не идва, ако не пееш. Никой няма да те слуша. Ако пееш, ще те слушат. Ако се молиш, небето ще те слушат. Ще кажеш, аз ще се моля. И зъб няма да обелваш. Когато се помолиш и той, за което се молиш, е станало, тогава тази опитност ще кажеш, тогава тази опитност можеш да разкажеш. Но някой път можеш да се молиш и ни глас, ни слишание. Ще кажеш, аз се молих, но молбата ми не се чу. Казвам, черният дроб е бил разстроен. Ти си отворил телефона, казваш ало, но ни глас, ни слишание. Ало, никой не се обажда от станцията. Ало, всичко е затворено. Щом чуеш отговор, дадат ти станция. Говориш. Съобщения трябва. Вие сте затворили вашите станции и сте се изолирали. Сега ви питам. Коя мисъл остана във вашия ум? Всичко не сте разбрали. Сега някои ще мислят. Как тъй черният дроб той да върши всичките тия работи? Ние сме дошли и казваме вярата в Бога. Вярата в Бога подразбира един добре организиран черен дроб. Вярата в Бога подразбира един добре организиран ум. Вярата в Бога подразбира една добре организирана душа. Той подразбира. Когато говорим за вярата, подразбираме едно божествено състояние, в което нещата стават. то е божественото. Не е една вяра, която хората имат, която нищо не може да направи. Под вяра разбираме, когато всичко можем да направим. С тази вяра, дето всичко е организирано, че каквото поискаш, то ще бъде. Няма да искаш много. Според божествената вяра, един обяд ще искаш и той ще дойде. Няма да искаш за 10 години да се уреди живота ти. Един обяд ще искаш и ще имаш най-хубавия обяд. При Господа ще искаш една къща само за един ден. То е достатъчно. Ти да преживееш един ден, то е достатъчно. То е вярата. Да искаш за един ден. За утрешния ден ти няма да мислиш. Ти в една къща само един ден можеш да живееш. В божествения свят. Втория ден още по-хубава ще имаш. Третия още по-хубава. Тъй, че 365 дена ще имаш 365 къщи. И като излезеш от тази къща, ще дигнеш материала, нищо няма да оставиш. И ти ще идеш на някъде. Представете си, че всички така разбират философията. Даже и хора има, които разбират. В една евангелска църква, аристократическа, дето проповядвал този проповедник Спършен. Една от най-богатите баптистки църкви събират се 12 души със своя проповедник на едно събрание и трябвало да съберат една голяма сума. Един от тях казва: да пуснем подписка да съберем тази сума. Казва: да се молим Господ да ни даде тези пари. Става проповедника и казва: братя, да не изкушаваме Господа. Ето, брат Джон може да даде толкова. Ето, аз давам толкова. Ние всички тук, като дадем 12-те души, можем да дадем тази сума и можем да изпълним волята Божия, и като дадем, ще се помолим тогава на Господа. Ще кажем, че сме изпълнили волята Божия. Няма какво да искаме от хората. Който има, той да направи. Това е Божията воля. Вярата подразбира един добре организиран черен дроб, един добре организиран ум, едно добре организирано сърце и душа. Всичкото и във всичките науки може да се постигне. Човек, който иска да се учи, знанието е потребно. Изучавайте онова, което може да ви е потребно. Изучавайте науките сега. Всички тия науки са пътища, по които Господ иска да повдигне хората. Науката, знанието, всичко е потребно в дадения случай. Изучавайте нещата. Казвате: той не е потребно. Потребно е. Потребна е физиологията, потребна е анатомията. Всеки трябва да знае анатомия. Щупите се кръка, ти трябва да разбираш анатомия, да знаеш как да го наредиш. Искаш да направиш някоя услуга, трябва да разбираш физиология. Във всяка една област на науката трябва да разбираш по нещо. Тя не е от сега. Милиони и милиони години преди хората е съществувала тази наука. Тя е съществувала и е създала и света, и небето, и земята. Тази божествена наука ги е създала. Що е науката? Дето има наука, има и създаване. Дето има божествено знание, всичко се разрешава. А като престанеш да се учиш, ти ще се разрушиш. Затова трябва постоянно божественото знание, божествената мъдрост и божествената любов. То е знание, истината. Тя иде чрез знанието. Всичкото, което се втече в теб, ти растеш, ти се организираш и един ден ще видиш, че си струва човек да живее. Та казвам сега. Имайте вяра. Не да имате вяра, стремете се към онази вяра, чрез която всичко можете да постигнете. Може да мислите. Когато вярваш, не трябва да туряш никаква граница. Не го тури и за днес. Не го тури и за скоро. Не го тури и за след 100 години. Не бързай. Имай вяра. И трябва да знаеш, той, което искаш, ще дойде на време. Той, което ти трябва, ще дойде точно на време. Не се безпокой, ако не идва. Има нещо от тебе, като отмахнеш всичките препятствия, които съществуват, непременно това, от което ти имаш нужда, дали е за твое здраве, дали е за твое спокойствие, дали е за доброто на дома ти, то ще дойде точно на време. То е опитността на вековете. Опитността на всички напреднали души. Те са проверили този закон. И вие трябва да го проверите. Вяра, чрез която всичко ще дойде. Тази вяра е потребна сега да се организира вашия черен дроб. Учителят се обръща към брат Симеонов. Изпейте една песен. Всичко в живота е постижимо. Братът изпя песента. Сега прочетете молитвата Хвалата. 6 часа и 30 минути. На поляната правим евритмическите упражнения. Утринно слово, държано от учителя на 4 октомври 1936 година в 5 часа сутринта, София, Изгрев.